राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 26 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 9 बजे पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बराधर्णबिम्बकलाधौषत् भूमेन्दुसुन्दरमुखायन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ॐ सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण आश्रम रहते हुए कल्याण होता है क्या? देखो भाई, भूखा को भोजन मिलता है, भूखा ही भोजन का अधिकारी होता है, प्यासा होता है वही जल का अधिकारी है, उसको जल मिलता है, नींद आती हो वही सोता उसको नींद आती है, जिस चीज का जो जिज्ञासा होता है उसकी प्राप्त होती है। कल्याण में कल्याण किसका होता है? कल्याण अगर शरीर का होता हो तो शरीर में ब्राह्मण का शरीर है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, किसका है? कल्याण होता जीवात्मा का। जीवात्मा ना गृहस्थ है, ना साधु है, ना ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थ है, ना सन्यासी है। कल्याण किसका होता है और किसका होता है? कल्याण उसका होता है जो कल्याण चाहता है। भोजन किसको पाता है? जो भूखा होता है। कल्याण की इच्छा होने से कल्याण होता है। क्या ब्राह्मण का कल्याण हो जाएगा? आप इतने बैठे हो, सच्ची बात विचार करो, क्या ब्राह्मण का कल्याण हो जाएगा? क्या साधु कल्याण हो जाएगा? क्या किसी बहन का कल्याण हो जाएगा? किसी भाई का कल्याण हो जाएगा? उसे कोई भी उत्पन्न हुआ तो कल्याण हो जाएगा? क्या पैसे पीछे ज्यादा हो कल्याण हो जाएगा? बल ज्यादा हो कल्याण हो जाएगा? क्या चीज उसमें होनी चाहिए? कल्याण की इच्छा होनी चाहिए। आप जरूर विचार करोगा, मन में कल्याण की इच्छा होगी तब कल्याण होगा, ऐसे कैसे कल्याण हो जाएगा? अपना मेरा कल्याण हो, मेरे को भगवत प्राप्ति हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, जो हृदय भीतर से परमात्मा को चाहता है उसको परमात्मा नहीं मिले तो खुश हो जाएंगे। क्या भगवान किसी ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को मिलते हैं? किसी को नहीं मिलते। अपने में ब्राह्मण का अभिमान रखता है उसका कल्याण हो जाएगा? ब्राह्मण को ब्राह्मण के वर्ण में ब्याह होगा, ये न्याय की बात है। शरीर जैसा है उसे तो वैसा होगा, उसको तो त्याग कर रहे ऐसा नहीं बात हो रही। शरीर जिसका है, जिस वर्ण का है, उसी वर्ण के शरीर के साथ में ब्याह शादी होगा, कैसा बात है, उसने तो अरे मन माना है, कल्याण पुरुष है वो, कैसा होगा। आप सिद्धे बैठे हो ठंडे जैसे विचार करो, कल्याण उसका होता है जो कल्याण चाहता है, बिना भूख भोजन कर लेगा या ब्राह्मण भोजन कर लेगा। शरीर का काम भेद नहीं होता ऐसा, शरीर की मर्यादा बताई है, मर्यादा में चलो उस रस में आश्रय होगा वो उचित है, नहीं तो गण शंकर पैदा हो गए। वर्ण शंकर गाली बोलते गाली, दूसरे वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ शादी करेगा तो उसका वर्ण शंकर ही पैदा होगा, क्या वो वर्ण वाला होगा? उसको वर्ण शंकर क्या तो क्या पाप नहीं लगना चाहिए? दूसरे साथ में शादी करे उसको वर्ण शंकर कह रहा तो पाप की बात नहीं है, सच्ची सच्ची बात है, वर्ण शंकर है, वर्ण शंकर बाप है वो। जस्ते है नहीं, वर्ण शंकर पैदा करने वाला है, वर्ण शंकर नीचा है, वर्ण शंकर तो विचार पर्वत होता है, वो सर्वस्व होकर वर्ण शंकर है, अपने शौक से वर्ण शंकर है, फिर कोई वर्ण नहीं है, बंधन को त्याग दिया है। कल्याण कोई वर्ण का होता है, किसी आश्रम का होता है, कल्याण चीज किसी होती है, कल्याण होता है आत्मा का। क्या कोई आत्मा वर्ण में है, किसी आश्रम में है? आप जरा सोचो भाई, किसी आश्रम में किसी वर्ण में है क्या परमात्मा का आयुष? मैं वो आयुष होती हूँ लोग, जो भगवान का आयुष और मानता है उसे भक्ति पैदा हो गई, सत्य हो गई सभी, किसी वर्ण का आश्रम कैसे हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति भगवान भगत भगत को हो गई, साधु को नहीं होती, नगर को होती, न भाई को होती, न बहन को होती। अरे भूख बिना भोजन भी नहीं कर सकते, परमात्मा होती हो जाएगी तो ब्राह्मणों को सबको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति वर्ण में होती है, कल्याण वर्ण में होता है, आश्रम में होता है। कल्याण किसको होता है? ब्याह आदि शादी करो तो वर्ण में देना चाहिए, क्योंकि वर्ण की होती है, शरीर का होता है संबंध, शरीर का संबंध होता है, शरीर में जिस जाति का उस जाति संबंध है, वो तो दूसरी जाति दूसरी जाति कर रहे हैं, ये वर्ण संग्रह पैदा कर रहे हैं, ये वर्ण संग्रह हो रहे हैं, स्वयं वान वर्ण संग्रह बाप है, उनको कैसे वर्ण संग्रह कहना चाहिए? स्वयं वर्ण संग्रह नहीं, वर्ण संग्रह बाप कहना चाहिए, वर्ण संग्रह बाप है तू, साची एक झूठी। कल्याण में क्या वर्ण हो गया? कल्याण कोई वर्ण का होता है या शरीर का होता है या शरीर का होता है? कैसा कौतुक आया है, जिस कौतुक में क्या क्या बातें पैदा होती है। भाइयों बहनों, कल्याण होता है कल्याण चाहने वाले का, जो मुक्ति चाहता है उसकी होती है। आप बताओ, आपकी शक्ति है कि ब्राह्मण कल्याण हो जाएगा? शक्ति आपकी कल्याण की इच्छा है, पूर्व कल्याण होगा ठीक है, युक्ति बात है, आपकी इच्छा है ब्याह होगी खुशी हो जाएगा, ये नहीं होगा। शरीर का है वो शरीर के साथ संबंध है, आत्मा का संबंध आत्मा का कल्याण, कल्याण आत्मा का होता है, शरीर का होता है। सीधी सर बात है, पूछना अच्छा है, पूछता है सगा होनी चाहिए, ठीक बात है। कल्याण होता किसका है, स्वयं का होता है, स्वयं कल्याण चाहता है उसे कल्याण होगा, स्वयं मुक्ति चाहते मुमुक्षु को मुक्ति होगी, जिज्ञासु हो तो तुम याद होगा, जिज्ञासा हो ही नहीं एकदम मुक्ति हो याद तत्व ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान जिज्ञासु होगा, मुमुक्षु की मुक्ति होगी, कल्याण चाहने वाले कल्याण होगा, ये उत्तम चीज तो खुद के करने से होगा, और नरक में जाना हो तो पाप करने से आएगा, उसमें बंध मार नहीं है, श्री पाप करिए थी सिद्ध हो जाएगी, पुरुष करेगा वो पाप करेगा हो जाएगा, जो पाप करेगा वो बच सकता नहीं, क्या साधु ब्राह्मण करे, साधु पाप करे तो बच जाएगा, क्या उसको पाप का दंड नहीं होगा, अवश्य होगा, कैद किसको होगी, जो गुना करेगा उसको होगी, कर्म ब्राह्मण को होगी, क्षत्रिय को होगी, वैश्य को होगी, शूद्र को होगी, मैत्र को होगी, किसको होगी, जो कुछ लायक काम करेगा वो होगा, तो मुक्ति के लायक काम करेगा उसे मुक्ति होगी, कल्याण के लायक काम करेगा करना ये सब तो कल्याण होगा, सीधी सर बात है, भीतर इच्छा है ही नहीं कल्याण हो जाएगा, तो ब्राह्मण का स्वभाव कल्याण होना चाहिए, ऐसी बात नहीं आती है, हमारे शास्त्रों में ऐसी बात भी आई है कि ब्राह्मण का कल्याण होता है, परंतु बहुत कम, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिलता है ये बात बहुत आई, मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यह बात घट जाएगी, जब ब्राह्मण का ही कल्याण होगा, मनुष्य शरीर मिलता परमात्मा प्राप्ति है, कब वो करी करुणा नर दे ही दे बिना हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा कर गए मनुष्य देते हैं, इसलिए कल्याण के लिए, फिर ब्राह्मण का ही कल्याण होगा, तो फिर ऐसा निर्दुंग सभी बात देशे कल्याण उसका होता है जो कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है उसी मुक्ति होगी, ये तो परमात्मा का आयुष सब है, सब परमात्मा का आयुष है, क्या मैत्र परमात्मा का आयुष नहीं है, क्या खिकोल भेल किरात भगवान रस नहीं है, यार सब विश्व परमात्मा का आयुष है, जीव मात्र परमात्मा का आयुष है, अरे परमात्मा का आयुष है उसको परमात्मा प्राप्त नहीं होगी, ब्राह्मण हो जाएगी, आपको ठीक ठीक आएगा, सब परमात्मा आयुष है, जीव मात्र परमात्मा का आयुष है, अब उनमें जो कल्याण चाहता है उसी कल्याण होंगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा, वर्ण आश्रम का मर्यादा में है कि वर्ण आश्रम का प्रचार करो तो वर्णाश्रम साथ संबंध करो, शादी करो, भोजन करो, आपस में व्यवहार करो, तो उस जाति का उस जाति की तरह व्यवहार होगा, उस जाति को तो वर्षा करोगा, सीधी बात है, इस वास्ते गृहस्थ में रहो कल्याण हो जाएगा, पहले विचार कर दो, वशिष्ठ आदि महात्मा हुए वे सद सब भगवान स्वयं कृष्ण में रहने वाले थे, अर्जुन युद्ध में रह रहा था, गीता कहने वाले युद्ध में रहने वाले थे, कोई बात बाधा लगती नहीं। आपकी इच्छा कल्याण की इच्छा हो वो घर से निकल जाता है। कल्याण की इच्छा है घर से निकल जाता है तो घर से निकलने से ही कल्याण होता है। ये थोड़ी है, कल्याण चाहने वाला कल्याण होता है, मुक्ति चाहने वाली मुक्ति होती है, भगवान दर्शन चाहने वाले भगवान के दर्शन होते हैं। जिज्ञासु होता तो ज्ञान होता है। एक संत ने कहा था साधु का साधु कल्याण नहीं होता, ब्राह्मण का ब्राह्मण कल्याण नहीं होता, और दे दिया नहीं होता। कल्याण चाहने वाले में होता है, साधु होता है। साधु कल्याण हो गया, रावण का ही होना चाहिए साधु बनी, काल देने का होना चाहिए, कौट मुनि होना चाहिए। कल्याण भीतर से इच्छा हो कल्याण हो, मेरा भाई हो चाहे बहन हो, किसी वर्ग का हुआ सिंह हो, मुसलमान है उसको भगवान दसोगे, किसी वर्ग का हो, किसी देश का हो, किसी देश में हो, भीतर से चाहना भगवान ही हो। भगवान बोलते है भगवान साधु को बोलते है ना, कृष्ण को बोलते है ना, ब्राह्मण को मिलते ना, ब्राह्मण पढ़ेगा अभिमान रहेगा परमात्मा से मिलेंगे, ब्राह्मण पढ़ेगा अभिमान रखेगा उसको भगवान कैसे मिलेंगे बताओ। ब्राह्मण होंगे ब्राह्मण की बेटी के साथ संबंध होगा, ये बात नहीं ठीक है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की बेटी के साथ शादी होगी भाई तुम्हारी, जैसे जैसे स्थान होगा उस तरह काम होगा। शरीर का संबंध होगा तो शरीर के संबंध से होगा, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है वो तो परमात्मा के साथ है संबंध है, मातृ का कल्याण होता है, मातृ जीव का कल्याण हो सकता है, क्योंकि मातृ जीव परमात्मा का अंश है। क्या परमात्मा का अंश ब्राह्मण ही है, क्या सूरा संदार भगवान का अंश नहीं है? परमात्मा का अंश मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। अपने बाप के मिलने के लिए बाप के पास जाने की आज्ञा दी हुई, परमात्मा का अंश है परमात्मा प्राप्ति हो गई। इस वास्ते ये बिल्कुल हृदय से भाव हटा दो कि अमुक वर्ण का कल्याण होता है, अमुक आश्रम का कल्याण होता है, साधु का कल्याण होता है, गृहस्थी का नहीं होता। अरे गृहस्थी का हो साधु का हो, साधु पढ़ेगा अभिमान होगा कल्याण कैसे होगा, गृह का अभिमान होगा कल्याण कैसे होगा। अभिमान है तो भगवान का हूँ, भगवान का होता है किसी वर्ण में नहीं होता है, अति वर्णाश्रम भी होता है वो वर्ण का मानना है दोष है, पाप पता है पाप। अपने ब्राह्मण का अपने में अभिमान है उसका कल्याण कैसे होगा, उसका शरीर के साथ संबंध होगा वो होगा। ये वर्ण का आश्रम का अभिमान रखना है ये शरीर का है, आप शरीर का अभिमान रखोगे तो मूर्ति होगी नहीं, किसी किसी की होगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी किसी भी होगी, भगवान का हो भगवान का होगी, मुखा होगी मूर्ति होगी, मेरी मुक्ति उसी मूर्ति होगी, किसी वर्ण का हो। हिंदू नहीं होगा तो उसका कल्याण नहीं होगा, कल्याण चाहता है उसका कल्याण मिटाने वाला मिटाने वाला वादा देने वाला है कौन, जो कल्याण का वादा देते कैसे वादा दे देगा, कैसे वादा देगा। जैसे हृदय भीतर भीतर चाहना भगवान की है, कल्याण जीव का होता है, जीव किसी वर्ण में नहीं है, किसी आश्रम में नहीं है, कोई ब्राह्मण है ना क्षत्रिय ये नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है, यहूदी भी नहीं है, वो पारसी भी नहीं है, हिंदू भी नहीं है, और परमात्मा आयुष है। परमात्मा की प्राप्ति तो होनी चाहिए, और दूसरी इच्छा रहता है तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। ऐसा दूसरी है तो ऐसा ही नहीं है भगवान की प्राप्ति की। असल ही भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले तो भगवत प्राप्ति होती है। इसमें बाधा होता आप शंका बताओ, कल्याण जीव का होता है, शरीर का नहीं होता। ब्राह्मण शरीर होता है, क्षत्रिय शरीर होता है, पुरुष शरीर होता है, स्त्री शरीर होता है। शरीर का अभिमान होगा तो शरीर का अभिमान होगा, कल्याण कैसे होगा? किसी शरीर का अभिमान हो, जैसे ब्राह्मण है, एक समार है, एक मैत्र है, मैत्र के शरीर का अभिमान है, एक ब्राह्मण के शरीर का अभिमान है, तो शरीर ऊंचा नीचा है, पर है एक शरीर ही है, शरीर अभिमान है। सच्ची बात अगर देखो तो शरीर किसका नाम है? पेशाब का नाम है। सच्ची बात है, किसका नाम होता है? पेशाब कल्याण होगा, शरीर का अभिमान है, मूत का कर लिया मूत अभिमान, पेशाब का अभिमान। वही नारे पूत है, वही नारे मूत, राम मुझे तो पूत है, तो मूत और मूत कल्याण कर मूत कर लेना होता है। हृदय से इच्छा भगवान की हो, खुशी वर्ग का हो, खुशी आश्रम का हो, मोटा मोटा मोने दलना आश्रम मुखी न सबरी न घेर जाए छे रे मालो भक्ति तने बस थाय छे। मोटा मोटा मोने दलना आश्रम मुखी न बड़े बड़े ऋषि मंदिर आश्रम छोड़ दिया, सबरी बन जाते हैं, सबरी ऊंची हुई हो रही। सभी शगुन मनावे मेरे घर नाम आवेंगे, खुशी हो रही है, खर्च रूस है। जानवर दौड़ता है पत्तों में, सच बोलती तो चटूट लेता है, भगवान आगे, भगवान आगे। ऐसी चीज लगन है, भगवान की ताकत है, वो छोड़ रहे, भगवान में शक्ति नहीं है, ऐसी लगन है उसी जाती है। प्रेम से नहीं है, सबरी बहुत जुआ की पुरानी है, राम जी छोट छोट है, बूढ़ी बात बूढ़ी हुई खुशी हो जाती खुशी चलो फिर भगवान ने कहा दिए हुए भारत के बहुत खुश बालू भविष्य तरह बस था ऐसे जिसके हृदय बोलती होती सच्ची बात है। कल्याण चाहता उसे कल्याण होता है। आप में कोई से चाहने से भगवान मिलते हैं, धन नहीं मिलता। चाहने से बड़े नहीं मिलती, धन से धन धन मिलता, राज्य नहीं मिलता। अरे कहा होता है रोड से राज्य मिले, रोड से भगवान मिले, किसी बन का हो, किसी आश्रम का हो, अच्छा हो मंदा हो बुरा हो, आपको बिल खराब है, आप जिसको घृणा करते हैं, ऋषि मुनि सब घृणा करते थे, सब ऋषि एक मतंग ऋषि महाराज की कृपा करते थे, मधु नहीं बेटी अब तुम यहाँ आ जाओ, मतंग ऋषि से देश लड़ रही है, मतंग ऋषि ईसाई काम नहीं डरती थी, शिव मत ऋषि माँ बाप मत ऋषि माँ बाप थे, मत ऋषि बेटा या मेरे हाथ से कोई बदल जाए, मरने लगे तो क्या को लूंगी, रोने लगी तुम्हारे भगवान आएंगे, भगवान दर्शन करेंगे, आसान दिया भगवान ने, तो भैया भगवान की प्राप्ति भगवान आप बैठे आप जो इसमें से भगवान को चाहेगा उस भगवान मिलेंगे। वो बने ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो सूर्य हो हिंदू हो सब मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो हृदय में नाचता है इसलिए भगवान भी ब्राह्मण हो रंग से बढ़ जाए भगवान इच्छा नहीं है उधर मिल जाएंगे। आपके हृदय में इच्छा चाहिए इस केवल भगवान भगवान भगवान खुद महाराज उस गैर रह सकते नहीं। भगवान की ताकत नहीं है सर्वसमर्थ भगवान सब शक्ति परंतु भगवान को चाहने वाले को भगवान जरूर मिलेंगे। ये यथावाम प्रपंचे कहाजाने हम मेरा कवि तो जिस भाव से बनता है उसी भाव से किसी वर्ण की भगवत प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है वो किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो किसी हो भगवत प्राप्ति की जोरदार इच्छा हो भीतर इच्छा जोरदार हो उसको भगवान मिलता है। तो आप व्यवस्था समझाते हुए और पवित्रता क्या है कि जिस वर्ण में जिस आश्रम में हो उसके नियम सीख से दान करो उसकी अवहेलना मत करो। भगवान ने मुझे वर्ण दिया है उधर न करो। सभी डरती थी ऋषि मुनि का रास्ता साफ करती परंतु रात्रि में जब ऋषि सो जाते तब जो पंपा शुरू हो जाने वाली डगर है उसको बुआल कर साफ करती कंकड़ा चुप ले देती रहती रेती बिछा देती रात्रि में लकड़ी लाकर कर देती सब साफ सेवा करती ऋषि मुझे भाग जाती छाया पर जाते तो फिर नहीं है जाती चीज नहीं है तो रहती पंपा सरोवर का शरीर जल खराब हो गया। भगवान आए ऋषि मुनिका महाराज लोग जल खराब हो गया क्या करे हम संध्या गंदी कैसे करें क्या करे शुद्ध कैसे हो सवरी पर केवल आप देव भगवान ने पढ़ दिया सवरी के परवास ऋषि मुनि आए सवरी सवरी करे भगवान ने कहा सवरी पर धो ले हाथ पर धो कराओ अरे पकड़ दिया साफ साफ सवरी के दोनों से तो सवरी के दोनों से हमेशा भगवान नहीं पड़ते सवरी के दोनों तारे पूछे भेल लगते हो तो साफ हो जाए तो ये थोड़े भेल के दोनों से साफ हो जाए भगवान का प्रेम ही है भगवान का स्नेह है जिसे हृदय में भगवान का प्रेम है वो प्रेम में शक्ति है भगवान को दे सकते भाइयों इतनी शुभ बात है भगवान मेरे आप सबके सब अपनी माँ को माँ कहने का सबको अधिकार है अपनी माँ को माँ नहीं कहेगा तुम्हारे कल खड़ा करूँ का कैसा ही हो मेरी माँ है माँ भले कैसे हो काले करो से कपड़ा कहना कुछ नहीं हो माँ है माँ कहते ऐसे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान है बिना मान के मेरे तो गिर को पाल दूसरा तो कोई कह तो गिर पाल वो भगवान को दी जाएगा मारो भारी बोल बेरा जी कहते हंसो मारो मारो भारी बोल बेरा जी भगवान का है वो इस वास्ते आप बिल्कुल शंका न करे, मैं भगवान हूँ। मात्र जितने जीव है सबके सब वही वास हो, जीव लोग के जीव भूत वही वास, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर जंश हो, ईश्वर जंश हो, ईश्वर को पिताजी ग्रहण कर सकते हो, आप भगवान भगवान की गोदी में जा सकते हो। पिताजी की गोद में जाए नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, बालक अपने बाप के माँ के गोदी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, कोई जाए नहीं चाहे तो क्या करे। इस वास्ते ऐसा संकट ये बिल्कुल भीतर छोड़ दो, भगवान तो फिर जैसे प्यार करे, भगवान वो भगत प्यारे है, मैं हूँ भगत को दास भगत मेरे मुगट बनी, भगत मेरे मुगट बनी, नहीं ब्राह्मण मेरे मुगट बनी, ब्राह्मणों की माई है भागवत में। अब जो सभी जो ब्राह्मण हम निकलो ब्राह्मण मेरे सही है, वो कहाँ पर है जहाँ वर्ण है, ब्राह्मण में जहाँ रामायण रण आया है वहाँ देव काय मुक्ति दे राम दे उदारा सब जी के आश्रम पर दो दूसरी एक सौ रही एक अरे यार में तो पर दो कबंद बड़ा बड़ा आदम आदम लाजो ताई राम दे उदारा सब जी के आश्रम पर उदारा सो पड़ी भी आती राम जी ने रोटी होती और सभी बन जाए कम से कम सोच सफाई तो पूरी कर देते। क्या बना नहीं सकते घोषणा से ऐसे कमजोर होते, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिधन गुण से दुराई दस बात बताई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिधन गुण से दुराई, भक्ति हीन नर सो है कैसा बिन जल बारिद देखी देशा, बिना जल का बदल आ जाता तो खेती खराब हो जाती, सब नीचे सबरी नीचे अधम अधम अधम अति नारी तम मति मंदा धारी अधम अधम अधम, पहले अधम रहना क्षत्रिय है क्यों ब्राह्मण उत्तम है, अधम अधम अधम अति अति अधम अति अधम अंत से उत्तर नारी और स्त्री में मैं मति मंदा धारी सबसे नीचे अधम ते अधम अधम अति नारी तेनवा मैं मति बंदा धारी, ऐसी भक्ति को देव भगवान कहते हैं। और क्या सकल भगत दृढ़ हो रहे भगति के साथ न कहूं वो खाने सावधान सुनो, सबरी कह रहे सावधानी सुनो। देखो एक बात याद आ गई, सबरी वो कहते हैं कि तेरे में भक्ति है, वाकई तुम्हारा मैं तो अधम अधम अधम अधिकारी ऐसी तेरे में मैं मोदी बंदाधिकारी, भगवान कहते हैं कि तू देख सावधान सुन प्रथम पद संतान कर संगा दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अपमान चौथी भगति मम गुण गणा करे कपट प्रतिगान पंचम भजन सुभेद प्रकाशा सन्नो ने पांच मिनट पहले मंत्र विश्वास पंचम पदर रूपेद प्रकाश शरदमशील विरति बहुत कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म साते समूहते अभिमाते अति सुंदर लेखे आठ लाभ संतोषा सुमदय नहीं देखे पर दोषा नवम सरल सब समल हीना मम रोष हरदीना जिसके नवम एक हुई जिसके नवम एक हुई सतरासर कोई सरासर कोई हो सो अतिशय भेद भाव निमोरे सकल प्रकार दृढ़ भगत दृढ़ हो रही और कभी कहते हैं जिनकी एक भक्ति एक ही जिसके नवम एक हुई नारी पुरुष सतरासर हुई असल है वृक्ष हो जाए उसे हुए थे उस भगवान एक भक्ति और मेरे प्यारा है तेरे सो नौ प्रकार की भक्ति तो फिर पहले कहा कि भक्ति साधन कहूँ बखाने सावधान सुनो और धरू मन माई मन में दान करो तो मन में नहीं है नहीं मन में नहीं होती तो होते पर मैं तो दान करूँ क्या कहते यहाँ आते गए भगाते पंद्रह दिन दो रहे पैसा नहीं मिले सकल भगाते दिल तोड़े तेरे समूह पर आए ऐसा सावधान सुनो और धरू मन में दान करो ऐसा करती हुआ क्या पहले बोली भूल गए गोस्वामी भूल गए क्या भगवान कहे भक्ति के नौ प्रकार होते है सावधानी सुनो तुम जानती नहीं नौ प्रकार वहाँ व्याख्या थोड़ी थी नौ प्रकार की भक्ति होती व्याख्या देने वाले तो हम है सौ व्याख्या देती थी वो की हर एक भक्ति होती वो तो भक्ति करती थी देखा दी थी देखा देना कुछ हम बताओ नौ भक्ति स्मरण कीर्तन वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासिम सख्यम आत्मनिवेदनम ये व्याख्या देने वाला काम है भक्ति नौ प्रकार की होती है धारण करो इसको याद करो तुम नौ प्रकार की भक्ति होती है नौ प्रकार धारण करने कहते है तो सर जानते नहीं कि मैंने होती है सकल प्रकार की भक्ति दृढ़ हो रहे तेरे साथ नौ प्रकार की भक्ति दृढ़ है एक प्रकार की वो से मामली मोरे सकल प्रकार से भक्ति दृढ़ हो रहे चिंता करती है एक बार अतिशय प्रिय वो अत्यंत प्यारा होता है मेरा तो भगवान अत्यंत प्यारी होगी नहीं भक्ति सबरी इस बात से मोटा मोटा मनी ना आश्रम सब छोड़ दे भगवान सबरी हो जाए सबरी की जाए सबरी सबरी सबरी सबरी सगल प्रकार भक्ति पर उसको पता नहीं कि भक्ति नौ प्रकार की होती है भक्ति और जानते हैं कितनी प्रकार की भक्ति कैसे होती है जानते व्याख्यान देने वाले भक्ति मुझे याद ही नहीं भक्ति कितनी तेरे में कोई भक्ति है उसके मन को दसती नहीं बहुत डरती है जी मुझे मेरी छाया पड़ जाए किसी मन पर डरती सकल प्रकार भगत दृढ़ सकल प्रकार और भगत दृढ़ तो दृढ़ क्या है कोई याद ही नहीं है सदन ऐसे लग जाओ सबरी की तरह भजन में याद ही नहीं मैंने कुछ गुण है देखो भक्त होता है उसके हृदय में अभिमान नहीं होता अच्छाई की तो कमी नहीं होती बुराई होती नहीं उनमें परंतु अपने में अभिमान होता ही नहीं अच्छा पड़े का अभिमान होता ही नहीं अपने कुछ अच्छा पड़े जीता ही नहीं सब कुछ समाज ये बात है, ये बड़े ये बड़े अवगुण तो होता नहीं, गुण दिखता नहीं, बोलो गुण तो दिखता नहीं बने सब प्रकार की होती है। इस वास्ते पूज नहीं है, आदर नहीं है, मगर सब आदर नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों वो बैंक निकाल दो कि बन ऊंचा होगा, आश्रम ऊंचा होगा, ऊंचा होता रोटी पानी, रोटी है, ब्याह है, बिस्तरे, ये भी ठीक होंगे साथ होगा। उसने भक्ति अच्छी है तो प्यार कर दे ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण अच्छी ऐसा होता है कोई भगत ऊंचा है तो ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण ब्राह्मण की जगह की जगह कबर तो वो कितना समझाया था मैंने ब्राह्मण का अपकार किया ब्राह्मण का, इस वजह कमंद बना, इस राक्षस बना, इस वजह ब्राह्मण कदी साधु राष्ट्र भी तो भेज जाए ब्राह्मण का जमा ब्राह्मण का उपचार कर रहा है, पहले ब्राह्मण ही है वो पूज्य ऐसा संता ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करी, ब्राह्मणों की इतनी पूजा करी, ब्राह्मणों को सबसे बताया ऐसा ताय दान फल दे उदारा ऐसा मेरे घर पर रहना आदि सब में आ गया। सुनो तो ब्राह्मणों की महिमा करी, मोटा मोटा मनुष्य नाशन मुंह की सभी ने खेत जाए से सिद्ध क्या हुआ कि ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण है, अपनी जगह सब सब ठीक होता है, अपने जगह गड़बड़ी करती हूँ ठीक नहीं है, ताला उसी ताला उसी ताले से खुलेगा वो अच्छी और मंदिर उठी। तो ब्राह्मणों की वर्णों में ब्राह्मण ऊंचा है, उसकी कभी निंदा मत करो, ब्राह्मण बड़ा ऊंचा है, पर भक्ति तो भक्त को मिलती है, ऐसे कल्याण कल्याण चाहने वाले मिलता है, मुझे क्या शुभ तत्व ज्ञान होता है, मुमुक्षु की मुक्ति होती है, वहाँ ये कोई शादी ब्याह तो नहीं करना है, वो नहीं करना है, इस वास्ते भक्ति भगवान की भक्त भक्त को होती है भक्ति, उसे ऊंचा होता है उसका। तो सज्जनो हृदय से भगवान की भक्ति चाहो, भगवान मेरे हैं, सब आदमी सब कह सकते हैं, ब्राह्मण कह सकते हैं, चंडाल से चंडाल भी कह सकते हैं भगवान मेरे हैं, सबके पिता परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुखदासी, चेतन अमर सह सुखदासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र परमात्मा का अंश है, परमात्मा के यहाँ जाने सब बरोबर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश साधु गृहस्थ घर भाई बहन एक समान, जो भक्ति करे प्रेम से वो भगवान को प्यारा है, भगवान भक्तों में होते हैं, भक्ति होते भगवान आ जाएंगे, भक्ति कहते ऊंचा बनो ऊंचा आश्रम, मोटा मोटा मुनि जना आश्रम मुखी ने बताओ, बड़े बड़े मुनियों के आश्रम को छोड़ कर गए, वे कहते पता तो महाराज यहाँ बता नहीं नहीं रबड़ी जाना है छोरी ठाकुर जी का मन खिसी का मन ए बूढ़ी ए लंबी बड़ी ए कुरूप सबरी वहां कैसे आई उसी कथा आती है, सबर जाति में भी महान कुरूप थे, तू बहुत अच्छा नहीं था, इसको लड़की सारी करता नहीं, सबर ने को बुलाया कि भाई हमारे बैल का ब्याह है, लेकर चले जाओ बस रात में ब्याह कर दिया, रात ही भी चले जाओ, रात में विदा कर दिए, पंपा सरोवर के पास आए दंडक वन में तो सूर्य उदय हुआ, तो उन देखा कि भाई स्त्री कैसी गए, स्त्री को देखा देखा दे डाकर खा जाएगी, तो भागा जोर से आप चलेगी वही अब कहा जाए, घर से तो निकल गई, पति जो अंदर से डर के भाग गया, डर कर भाग गया, ऐसे गुरु थे, कहा जाएगी अब कहा जाएगी, भाग गया, अब कहा जाए बताओ, पति घर कहाँ है बताइए जी, ऐसी कुरू गई। भगवान कुरु पे रूप देते, भगवान को ध्यान थोड़े करना है, भगवान से सो अतिशय अपने भावन निभा, एक भक्ति जिसके हृदय में होती है वो अत्यंत प्यारा है, सकल पर कहा था भगत दृढ़ तो रहे नव प्रकार कैसी विशेष बात है, भगवान खुश होते हैं, भक्ति को देख कर भगवान सभी को देख कर खुश होते हैं। एक बार सुने वो लेख नहीं पता है, सुनी हुई बात है, भेड़ है जो मीठ होती है भगवान की बहुत मीठ है, जैसे खंडी कोर हो, जैसे आज के स्वाद वैसे कोर, आज और मन में रहे इतने वर्ष हो गए, बंद फल खाते है, अन्न का अंत नहीं मिलता नहीं, फटिकाते थे ऐसा बगल मीठा कहीं मिला ही नहीं, लक्ष्मण ले तो सही, लक्ष्मण जी मनवाया गए झूठा तो बोले आधा सब्जी खाया हुआ, वह झूठ मुझे पता ही नहीं, वह वंश में परवाही नहीं, फेंक दिया, वह संजीवनी मोटी बनी जो प्राण बसाया, छुड़ी हुई बात नहीं, देखे देखा देखे किस साथ में होगा और पता नहीं, फिलहाल सोचे उसी से फिर क्या संस्कार करते हो। लक्ष्मण जी कोई कोई बात पसंद नहीं आती राम जी की, प्राय प्रवेश चुप हो गया, उपवास कर लिया, ये मत न सुन गया नहीं बाबा, राम जी का ही हड़की ले जाओ लक्ष्मण शरा जी से, परशुराम जी आए कैसे बोले साहब थे दिन देवता घर के बड़े घर घर में माँ बाप को मार दिया, ऐसे हुआ डर लगे महाराज सुनते हैं, अरे पाप हारे तो पाप लगे, ऐसे मारे पाप लग जाए, अब कही अब कर दिया हारे तो कई प्रकार पाप हारिये तुम्हारे, नमस्कार करो महाराज, फिर मर जाए हो तो बोलो लक्ष्मी डरते नहीं, मर जाओ तो पाप लग जाएगा हमारे को, इस बात नमस्कार कितना अपन किया कि जानता नहीं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ मैं, कुछ सूर भी मिला नहीं अभी तक, बड़े पाप आप गए थे यार, मारा तो पाप है तू मारे हार जाओ तो पाप लगे संसार में हार गया, तीर्थ जाओ मर जाओ तो पाप लग जाएगा, इस बात पाप रो धूम खाएगा कभी कभी मर जाओ मुश्किल हो जाएगी, डरते नहीं सब लोग कह रहे ये छोट कुमार खोट बट भारी, ये छोटे कुमार बड़ा छोटा है, छोट कुमार ही नहीं छोट कुमार खोट बड़बारी, जन के लोग सब समय बोली गए ये छोटे को बनाते छोट कुमार खोट बड़बारी, अन्न मैं क्षमा मंदिर लोग था क्षमा क्षमा क्षमा मंदिर डूब रहा था, डूब रहा था क्षमा डूब रहा, तो तो बने पाप अभी मर जाए तो पाप लागे तो मारने शर्त है मरने हारे है भाई क्या करने वाला विश्वास तो किसी अभ्याम हो लेकिन तुम्हें कैसे नहीं अब कहीं भी भगवान को भजो भगवान की चरण सब तरह भजो निशंक भजो भगवान ने एक गोस्वामी जी ने कहा है अंधाधुंध सरकार सर अंधाधुंध कोई हिसाब नहीं ठीक है खींच दिनों परम पद दीदी लग गुस्से हुए जो मार के परम पद दे दिया दर्जी वाली रेखा दे दी और परम पद रेखा बरबर है तुलसी भजो निश्चय करो करोसी बना खींचे दी रो परम पद लिए दीदी लंक तुलसी भजो नारायण नाम एक पद गा रहे बड़े सुंदर है भगवान ने भक्ति का पद गा दे भक्ति का पद गा दे लबालब भक्ति प्रेम अब ये पद सुन लो ज्यादा देर नहीं है थोड़ी देरी हो जाती और क्या है थोड़ा देरी जीम ले और कहे रा